heaven into the depths of hell in the name of our Lord Jesus Christ. I now command you, give me your name, demon. Że nie da się być bliższym i to go niszczy. Jak nagły przypływ wyspy stoi twardo, choć grunt ma nietrwały, śliski. Instynkt wizji żył w nim i żyje do dzisiaj. Błogosławieństwem jest być przybitym do krzyża. Ha! Opętanie medium, samozwanie. Zdaje ci pracę i pasję, ty daj szacunek i pamięć. Pysznie, czekałem na to całe życie. W krypcie, gdzie system to dźwięk w postaci cyfer. Będę bliżej was niż Jerry Springer. Poznasz mnie lepiej niż Benedyktyn i Biblię. Rap to biznes, którym rządzi Lucyfer. To przykre, że wielu opętało jak Emilię. Zaiste, kto chce zaistnieć, zniknie. Szybciej, daj się opętać tej płycie. To oznaka opętanie. Ideały sięgną grób, talent w rękach. Talent medium. Piękne utopić dźwięk medium. Ta płyta to tytan. Pewniak, tworzy się legenda. Daj się opętać tej płycie. 4 lata temu na ostatnim traku zapisałem głos, więc mam trochę braku w braku. Traktuj to jako wstęp przed najlepszą księgą. Wzorce zwiedną, ideały sięgną w bruku. Więc tak, trzymam swój talent w rękach. To styl, to tentaz, presja też to dostrzegam. Co nowego? Nie wiem, zapytaj lepiej za pół roku. A teraz włącz tę płytę komuś w końcu. Medium, zanurzony w pięknej utopii dźwięku. Swobodnie bywam w treści i nie gubię sens. Bywa, że dydaktycznie gdybam w rymach. Bywa, a to nie znaczy, że nie wiem co to dystans. Ta płyta to tytan, moje dziecko, pewniak. Żyję w Kielcach i nikt naprawdę mnie nie zna. Jednak bez was tu tworzy się legenda. Teraz cię spętam i przejdę do sprawy sedna. Oto on, opętany ostatkiem oczu. Odszukał osób, oszukał oczów, opat z ogrów. Ogród otruć, obwód osób osobiście osnuł. Otumanieni odczuli osądu odruch. Oby obcy odkrył odczyn, odpowiednik ospy ostrości. Ostryk odczyt, osuszy odwilż. Oby odwyk odbył okres oczekiwania. On okaleczy ostatnią oś, oto oznaka opętania.